Acabes d'escoltar Kiss and Not Tell, el tema de Lark Rook, que ens ha acompanyat a la primera cançó d'aquest segment de Musicòpolis. Un estil musical que no és freqüent entre nosaltres, però que quan és novetat i d'un grup conegut, com els reis del ràdio caset, que li deien abans sempre, doncs també l'hem de presentar. Camela, No lo merezco. Des del seu àlbum Más de lo que piensas. Me dejas sin tu amor, sin darme ni un motivo, sin una explicación. De repente vienes y me dices que me dejas. ¿Qué quieres que te cuente? Nuestra relación no va a ninguna parte, ya no hay solución. Me prometiste cambios, si en ti no veo intención. Siempre seguirás igual, tú siempre serás el mismo. No sé qué hacer, no te quiero perder. Es tarde, amor, nuestra aventura se acabó. No me merezco perder tu cariño, todo te lo he dado. Con pedir perdón no se arreglan las cosas. No sé qué voy a hacer sin ti, ya no podré vivir. Sabes de sobra que no hay solución, que todo ha terminado. Dime por favor, ¿cómo puedo arreglarlo? No tienes nada que hacer, vete de mi lado. Si quieres tomarte tu tiempo, lo comprenderé. Yo seguiré esperando hasta que quieras volver. El tiempo y la distancia te harán comprender que mi amor, mi vida y mi esperanza de ti dependerán. No sé qué hacer, no te quiero perder. Es tarde, amor, nuestra aventura se acabó. No me merezco perder tu cariño. El primer programa que vaig realitzar quan començava la ràdio als anys 80, a principis dels anys 80, aquesta cançó em va ser la sintonia i a través del Definitive Pop Collection torna a ser actualitat. Horse with No Name, la cançó d'Amèrica. On the first part of the journey I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no name. Una peça instrumental d'en Bruno Oro, que es diu Vine i sentirem el vent, des de l'àlbum Viatge de l'home que es tornuda. Així escoltàvem aquesta música. Canviem de tema, canviem radicalment d'estil a New Level and Fire, The Last One, i després amb Anita, amb la companyia de Russell i a Musicopolis sonant el seu Zen.

beso. Oye, tómate mi amor en serio. Sabes que lo nuestro ya no es un misterio. Y que todo lo que necesito, amor, eres tú. Dime qué te vas a comportar. Si me besas ya no vuelta atrás. Como nube que flota en el mar. Es así que te voy a llevar porque este es nuestro momento. Somos hijos del viento que recorre tu rostro y se pierde por tu cuerpo. Cuando una llama enciende, ¿qué importa el universo? Si todo lo que importa son nuestros sentimientos. Me hace sentir tan bien, con solo una mirada yo me siento zen. Mi corazón acelerada más de 100. Te juro que no quiero a nadie más. Me hace sentir bien. Cada matí quan surt un tren, els somnis volen pujar. Vas buscant aquell bitllet perquè aviat puguin marxar. I mira per un forat on tot ha d'anar rodat. I les ferides es curen amb el temps i anar tirant. Som una melodia. Sona tota la vida. Quan els somnis van al tren, bullen a cada estació i potser no tenen clara quina és la destinació. Però ells allà estan molt bé perquè poden avançar. Quan agafin embranzida, ningú no els podrà aturar. Si està ple el vagó, alguns en voldran baixar. Passaràs un núvol negre, tornaràs a veure el mar. I al tornar a l'estació, que un dia et va veure marxar, ja t'espera aquella platja on vas començar a somiar. Som una melodia. Sona tota la vida. Millora amb el temps com si un bon vi fos, sense pressa per arribar. El ritme marca el pas del seu camí. Fes que no pari de sonar. Ja ho heu sentit? Aquesta és una altra dels senzills que també us presentàvem en el nostre espai, en Som una melodia, la companyia de Búhos i Charango. Tanquem la paradeta una vegada més amb el nostre programa i ho farem amb un altre duo, en aquest cas amb Eminem, que ens porta la companyia de Sia, des dels Shives, que ens porta aquest disc amb el Guts Over Fear. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat tot a Musicòpolis, la capital de la música. Too late to start over. This is the only thing I know. Sometimes I feel like all I ever do is find different ways to word the same old song. Ever since I came along from the day the song called How My Name Is Dropped, started thinking my name was Falk. Cause anytime things went wrong, I was the one who they would blame it on. The media made media for the link of a modern day Genghis Khan. Try to argue it was only entertainment, dog. Gangster? Nah, courageous balls. Had to change my style. They said I'm way too soft. And I sound like AZ and Nas. Out came the claws. And the thing's been out since then. But up until the instant that I went against it, it was ingrained in me that I wouldn't amount to a shit stain, I thought. No wonder I had to unlearn everything my brain was taught. What I really wanna say is, if there's anyone else that can relate to my story, bet you feel the same way I felt when I was in the same place you are when I was afraid to. Afraid to make a single sound. Afraid I would never find a way out. Afraid I'd never be found. Your appearance, did you struggle to find your place in this world? And the pain spawns all the anger on. But it wasn't until I put the pain in song, learn who to aim it on, that I made a spark. Started to spit hardish, ish, learn how to harness it while the reins were off. And there was a lot of bizarre shit, but the crazy part was soon as I stopped saying I gave up, all haters started to appreciate my art. And it just breaks my heart to look at all the pain I caused. But what am I gonna do when the rage is gone and the lights go out in that trailer park? Oh. Now I don't wanna seem indulgent when I discuss my lows and my highs, my demise and my uprise. Pray to God, I just open enough eyes later on and gave you the supplies and the tools to hopefully use that'll make you strong enough to lift yourself up when you feel like I felt. Cause I can't explain to y'all how dang exhausted my legs felt. Just having to balance my dang self when on eggshells I was made to walk. But thank you, Mark, cause that gave me the strength to cause shady mania. Someone to empty that stadium. At least I made it out of that house and found a place in this world when the day was done. So this is for every kid who all they ever did was dreamt of one day just getting accepted. I represent him or her, anyone similar. You are the reason that I made this song. And everything you're scared to say, don't be afraid to say no more. From this day forward, just let the mayhos talk. Take it with a grain of salt and eat the public faces off. The legend of the angry blonde lives on through you when I'm gone. And the thing I was afraid to make a single sound. House with tipped our love. Run out of excuses for everyone.